ZFM. Van 3FM, fijn weekend iedereen. Leuk dat je luistert. We maken ons op voor de 5e editie van Europe's Biggest Dance Show. Dat is een radio-evenement waar 11 radiozenders in Europa aan meewerken. Dat is een soort, bijna een soort estafetteloop. We vieren vanavond de dancemuziek en ieder land heeft een DJ als een soort van vertegenwoordiger van de dancemuziek uitgenodigd. Die draait een half uur een set en dan gaat hij weer over naar het volgende land, naar de volgende radiozender. En dat gaat door tot diep in de nacht vanavond. Je kunt het meekrijgen als je 3FM aanhoudt, maar je hoort het tegelijkertijd bijvoorbeeld ook op Stubru. Je hoort het op BBC Radio 1. Die beginnen zo meteen om 7:30 met hun eerste set. En wij zijn vanavond aan de beurt om 12 uur. En wie wij hier hebben staan in de studio, dat vertel ik je zo meteen. Ferrari komt eraan, James Hype en dit is Ben Kim. En LP Jobby. my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Somebody to Love in de pre-party van Europe's Biggest Dance Show. Zometeen vanaf 19:30 neemt BBC Radio 1 het over met een mixset. Tot die tijd lekker voordansen. Een beetje het voorspel met LF System, Afraid to Feel. Come on. in de CID Remix. Europe's biggest dance show gaat los zo meteen om 19:30. Ieder land stuurt een eigen DJ, hè, waar hij trots op is. Wij zijn om 12:00 aan de beurt. En wij sturen the one and only Oliver Heldens. En je hoort hem nu met Gecko. Take a moment for yourself. Set hoor je komende nacht vanaf 12:00 op 11 radiozenders in Europa. Wat kun je verder nog een beetje verwachten qua line-up? Nou, om 9:30 staat in Cologne in Duitsland Tropic klaar. Broiler in Oslo om 8:00. En om 19:30 beginnen we zo meteen met Dusky vanuit Londen. Y'all ready for this? Ready? het blijft een banger. Too Unlimited, get ready bij 3FM. De 3FM appbox loopt ook helemaal vol met enthousiaste reacties. Dankjewel daarvoor. Hey, we zijn er klaar voor. De vijfde editie van Europe's Biggest Dance Show. 11 radiozenders in Europa die allemaal een eigen DJ-set gaan uitzenden. En als een soort estafette lopen, het steeds elkaar doorgeven. We gaan een stokje overgeven aan Londen. Daar zit voor ons klaar Danny Howard voor BBC Radio 1. Europe's Biggest Dance Show. Off my face, don't know where I am. 'Cause I got my drugs from Amsterdam. Hey. From Amsterdam. From Amsterdam. We'll be right back. Biggest dance show.